85ทัศเนนปหาตัพเหตุกะทุกะ5สังสัตถวานปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย64สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละเกิดประคนกับขันธ์2ละสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์เกิดประคนกับโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะละเกิดประคนกับขันธ์2ละอารัมมณปัจจัย65สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะอารัมมณปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะอารัมมณปัจจัยในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะอารัมมณปัจจัยในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลในวงเล็บย่อ66เหตุปัจจัยมี4วาระอารัมมณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยมี6วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ6วาระวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี6วาระอนุโลมจบ67สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะนะเหตุปัจจัยแต่แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดประคนกับขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะนะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่ไม่มีเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะละโมหะที่สรคตดุทัจจะเกิดประคนกับขันธ์ที่สรคตดุทัจจะนะเหตุปัจจัยมี2วาระนะอธิปติปัจจัยมี6วาระนะปุเรชาตปัจจัยมี6วาระนะปัจฉาชาตปัจจัยมี6วาระ นาอาเสวนปัจจัยมีหกวาระนากรรมปัจจัยมีสี่วาระนาวิปากปัจจัยมีหกวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระปัจจนิยะจบเหตุทุกขนัยหน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระละนาวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาเหตุทุกขนัยอารัมมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระละวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บสัมปยุตตวานเหมือนกับสังสัตตวาน85ทัศเนนปหาตัพพเหตุกะทุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย68สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัย69สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะลาพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย70สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคพึงประหารและโมหะจึงเกิดขึ้นในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้น71สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคละเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตอารามณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละ รู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจักขุลาหทัยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและโมหะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงลายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นอุทัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปติทิปจักขุลาเป็นปัจจัยแก่อนาคตังทะยานอาวัชนะจิตและโมหะโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานลาพิจารณาฌานลายินดีเพลิดเพลินจักขุลาหทัยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและโมหะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิลาวิจิกิจฉาลาโทมนัสที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระปรารภจักขุลาหทัยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและโมหะขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้น72สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลพระปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและโมหะจึงเกิดขึ้นในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลพระปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย73สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารมณาธิปติและตชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย74สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ยินดีเพลิดเพลินเพราะประทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละอนันตรปัจจัย75สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย76สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเกิดก่อนละเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอนันตรปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะโดยอนันตรปัจจัย77สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะซึ่งเกิดก่อน เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่เกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัย78สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารามณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปนิสัยปัจจัยวาระทั้งสองที่เหลือมีทั้งอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและโมหะโดยปนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะโดยปนิสัยปัจจัย79สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารามณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะอาศัยศีลละปัญญาละราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะและเสนาสนะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาละราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละความปรารถนาและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารามณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีลละปัญญาราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายละเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปนิสัยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ศรัทธาละปัญญาละราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายลาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะโด ูปนิสสยปัจจัย80สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดปนิสสยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปนิสสยและปกตูปนิสสยละปกตูปนิสสยได้แก่ขันธ์ที่สรคตที่วิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและโมหะโดยอุปนิสสยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะโดยปนิสสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย81สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปุเรชาตปัจจัยมี2อย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักสุละอทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะละโทมนัสที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุละในวงเล็บย่อวัตถุปุเรชาตะย่อสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปุเรชาตปัจจัยมี2อย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุละอาทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละโทมนัสที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นในวงเล็บวัตถุปุเรชาตะย่อสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปุเรชาตปัจจัยมี2อย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารภจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บวัตถุปุเรชาตะย่อปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย82สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยเป็นต้น83สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลมี2 อย่างคือสหาชาตะและนานาคณิกะสหาชาตะได้แก่

91ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระ4ปัจจยปัจจนียานุโลม92อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระในเล็บพึงขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิสดารละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระทัศเนนปหาตัพเหตุกะทุกกะจบ86ภาวนายปหาตัพเหตุกะทุกกะ1ปฏิจจวาน93สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในเล็บโดยในนี้ปฏิจจวานสหชาตวานปัจจยวานนิสยวานสังสัตตวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับทัศเนนปหาตัพเหตุกะทุกกะโมหะที่สรคตดุทัจจะพึงตั้งไว้ในฐานะแห่งโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉา